Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhaba, bugün stüdyoda ben Derya ve Alp beraberiz. Bugün 5 Eylül 2017, yarın 6, sonrası gün 7 Eylül. Tabii tarihe bugünler 6-7 Eylül olayları, yani gayrimüslimlere yapılan zulüm ve talan ile geçti. Tam 62 yıl önce 1955 senesinde olan bu olayları haliyle biraz utançla hatırlıyoruz. İşte bu felaket sürecini konuğumuz hukukçu Mustafa Özmat'la konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Galatasaray Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi Siyaset Bilgiler Fakültesini bitirdiniz. Siyaset bilimi doktorusunuz. Çalışma alanınız gayrimüslim azınlıklar, özellikle de 1923 sonrası. Evet, doğru. Bize bugün epey böyle özel bilgiler vereceksiniz diye biliyorum. Doğru. İnşallah. İnşallah. Şimdi bu 6-7 Eylül'ü konuşurken tabii bunun bu olayların cereyan ettiği ortamı bir hatırlamak gerekiyor. Yani Türkiye nasıl bir ortamdaydı ve bu olayların altında yatan nedenler nelerdi? Bir başlayabilirsiniz. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun yaşandığı bir dönem 1955 yılı. Bu sorun yaşanırken Londra'da bir konferans düzenleniyor. Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin katılımcı olduğu. Bu toplantıya biz de katılıyoruz Türkiye olarak geniş bir heyetle. Fakat toplantıda pek istediğimiz sonuçlar da alınmıyor gibi toplantı devam ederken. İşte o esnada Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu eve bir bomba atıldığı haberi gazetelerde yayınlanıyor İstanbul'da. Bunun üzerine özellikle İstanbul ve İzmir'de gayrimüslimlerin evleri, iş yerleri, okulları, mezarlıkları, ibadet yerleri tahrip ediliyor. Dükkanlar, iş yerleri yağmalanıyor. Olaylar esnasında birçok yaralama vakası da oluyor ve özellikle de tecavüzler yer alıyor bu olayların içerisinde. Tahrip ve yağmalama olayları özellikle İstanbul'da yayınlanıyor. Bunların içerisinde en çok buna maruz kalan semtlerde Beyoğlu, Kurtuluş, Samatya, karşı tarafta Kuzguncuk gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları semtler. Adalar. Ve tabii adalar. Evet. Büyükada özellikle. Özellikle Büyükada ve Heybeliada özellikle. Daha çok Rum nüfusun yoğun olduğu yerler. Ötekiler de yani daha az şeydir, farklıdır nüfus yoğunluğu. Daha çok Rum nüfusun yoğun olduğu yerler, ancak dolayısıyla dışarıdan gelenler daha çok bu olaylara karıştıkları için onlar Ermeni, Rum, Yahudi pek ayırdıkları söylenemez. Gayrimüslim olması yeterli. Bu olaylar çok, yani adalara geleceğiz tabii çünkü programımızın konusu adalar aslında. Bu olayların organizasyonu konusunda da çeşitli şeyler vardır. Yani bir kısmı çok açıklığa kavuşmuş bilgiler vardır. O konularda bize ekstra bir şey söyleyebilir misiniz? Bilinenlere ek olarak ya da bilinenleri hatırlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim ben isterseniz. Belki de bu bütün her şeyi net olarak açıklayan bir şey. Bu 1955-67 Eylül olayları sırasında o esnada milli takımın ve Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Lefter'in evi de yağmalanır. Taşa tutulur, cam çerçeve indirilir. Lefter içeriden silahını alıp çıkmak zorunda kalır. İnsanlara engel olsun diye. Ki bunların içerisinde tanıdıkları da vardır Lefter'in. Bu olayların ertesi günü Kartal'dan bir grup Fenerbahçe taraftarı Lefter'i ziyarete gelirler. Ve Lefter'e kimin yaptığını, kendisini göstermesini, kendilerinin bunun hesabını soracağını söylerler. Hatta devlet büyüklerinden de gelenler olur Lefter'in ifadesiyle. Lefter bu insanların bir kısmını tanımasına rağmen kimsenin ismini vermez. Ancak o gelen devlet büyüklerinden bir tanesine sorulduğunda ya biz lefteri severiz, lefterleri sevmeyiz diye cevap verir gelen hükümet yetkilisi. Buyurun. Evet. Zaten adaya da teknelerle doldurularak geliyor. Kamyonlarla da doldurularak İstanbul'a getiriliyor. Yani bir evet. sürü araç var. Bunlar gayet planlı yapıldığına dair. Evet. Aynı sopalar herkesin elinde. Aynı bayrak cinsleri. Yani her şey böyle çok işte siz bahsettiniz herhalde şimdi biraz açacaksınız tahmin ediyorum. Özellikle basının buradaki rolü çok çok önemli. Yani her gün her zaman olduğu gibi yine orada da çıkış noktası galiba basın. Bu Selanik'teki evin yakılmasından itibaren sonraki süreci de bir açabilir miyiz? O nasıl haber oluyor mesela? Şimdi bu İstanbul'a haberin varış saatiyle yayınlanma saati çok manidar bence. Çünkü gazete hemen ikinci baskıya, üçüncü baskıya geçebiliyor bu esnada. Demek ki bombanın atılacağı ya da böyle bir haberin çıkacağı sanki biliniyor gibi adeta. Ama burada önemli olan bu da basının bunu yaymasından başka olayla koordineli olmasını akla getiriyor her şey. Bütün veriler bu yönde. En azından benim kendi görüşüm bu yönde. Sadece sansasyon değil, organizasyonun bir parçası olması. Kesinlikle organizasyonun parçası. O gazetenin, yani Ekspres'in. Ekspres'in. Ama bu Ekspres olmazsa başka bir gazetede tabii, olabilirdi tabii yani. Evet, ondan, ama anlaşma ondan yapıyor. Evet, evet. Şimdi bu İstanbul'da olanlar, da değinmek istersen değin ama ada ne oldu, adalarda ne oldu? Valla şimdi... Adaya geçmeden önce benim için önemliydi de o bilgi, doğru mudur tekrar size soracağım. Bu Ekspres'in normal tirajı 20 bin. Evet. Ama o gün 290 bin basıyorlar. Valla Gökşil Siparioğlu'nun söylediği şöyle bir laf var. Kağıt sıkıntımız olmasa daha da çok basardık. Neye dayanarak o gün onu o kadar basmayı düşünüyorlar dersiniz? Tiraj çok fazla. Okuyucu adedi korkunç. Hayır 20 binken nasıl o 200 yani bir günde 290 bin adet basmayı nasıl hesap ediyorlar? Kağıdın tahsisli olduğu bir dönem ve o kadar kağıt bulmaları aslında bir özel teminle ancak mümkün. Sizin dediğiniz gibi çok bulamamışlar. Daha bulsalar daha bulsalar daha basacaklardı evet, yani. Evet. Evet. Evet. Ama yani bunun ille de bu gazeteyle anlaşma yapılmış olabilir. Başka gazetelere haber verilmemiş olabilir. Yoksa onlar da yaparlardı başka baskılar. Evet. Nitekim daha sonradan bu baskılar yapılıyor devam biliyorsunuz. Tabii. Evet buyurun. Şimdi, adalar. Adalar. İstanbul'da dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi yağmaya uğranan, tahrip edilen yerlerin çoğu biliniyor. Fakat adalar biraz göz önünde değiller. Ama adalarda da büyük bir tahribat var. Ben şöyle bir rakam vermek istiyorum. Buna bir şeye dayanarak da üstelik 17.9 yani 17 Eylül 1955 tarihli New York Times'ta bu adalarda tahrip edilen kurumların listesi veriliyor. New York Times'ta adalarda sadece adalarda 5 kilise ve manastır isterseniz isimlerini de veririm. 2 okul, 110 dükkan, 3 ev, 2 otel, 2 eczane, 1 muayenehane, 2 pastane ve 21 lokanta. Sadece adalarda tahribata uğrayan kurumlar bunlar. Bir. İkincisi, Heybeliada'daki o zamanlar faal olan Heybeliada Ruhban Okulu var biliyorsunuz. Patrick Athenagoras o gece okulda. O gece okulda olmasına rağmen dışarıdan gelen ki zannediyorum karşı sahilden adalıların ifadesi bu Maltepe'den Pendik'ten diyor bunu insanlar teknelerle geldiler diyorlar. Onların çıktıkları yerde Büyükada ve Heybeliada. Burgazada'da yine Burgazada'da bu olayları yaşamış olanlardan işittiğim Burgazadalı yazar özellikle yanlış hatırlamıyorsam Engin Aktel'in söylediklerine göre Burgazada'da halk ve polis bir tür milis gücü oluşturup bu teknelere ateş açıp Burgazada'ya yanaşmalarını engelliyor. Ama Heybeliada ve Büyükada'da bunlar rahatlıkla adalara çıkabiliyorlar ve tahribat başlıyor. Tabii şimdi dışarıdan gelen güruhun kimin evinin Rum evi ya da gayrimüslim evi, kimin evinin Müslüman evi olduğunu anlaması mümkün değil. Demek ki bunların içerisinde bunları gösteren adalılar da var. Evet. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor sonuçta. Örneğin adanın çok siz de bilirsiniz mutlaka hani bu İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalara evet. konu olan Büyükada'daki Rum Hatice yetimhanesi. O esnada okul, yetimhane okulu olarak faaliyet gösteriyor. Yatılı bir okul. Gelen güruh oraya da çıkıyor. Ki o adanın gözde görünür bir yerinde değil. Adayı bilmezseniz oraya bulmanız biraz güç. Evet. Oraya çıkıyorlar. O esnadaki okulun öğrencilerinden tahrip etmek için çıkıyorlar. Hurmuz Cimulakis elinde Türk bayrağıyla bu grubun geldiğini görünce okulun bahçesinde bir tur atıp "Burası Türk okulu, bizler Türk öğrencileriz, yetimiz bizler" diye bağırarak tahrip etmek ve yağmalamak için binaya gelenleri engelliyor. Bu da çok ilginç bir olay. Çünkü Hurmuz Cimulakis daha sonra bildiğim kadarıyla Türk hükümeti tarafından gönderildi Türkiye'den 1964 yılında sürgünden beraber. Şimdi aslında bu çok ilginç bir şey, elde bayrak gezmek. Tek koruyan şey insanları bayrak. Şeyde de aynı işler oluyor. Beyoğlu'nda ve işte Samatya'da vesaire, oralarda da aynı şeyler oluyor. Ve çok ilginç ve biraz da şeydir. Bugün gayrimüslim evlerinde mutlaka bir bayrak bulunur. Hatta bir kısmında bir de Kur'an bulunur. Ama o gün araçlardan biri de ne yazık ki Atatürk'ün resimleri ve Fatih Sultan'ın. Onlarla hepsi beraber, yani bu üçle Türk bayrağı, Atatürk bayrağı ve Fatih, yani araç olarak bunlar kullanılarak yapılması da çok açıklı. Evet, doğru. Türk bayrağı benim gördüğüm aşağı yukarı her gayrimüslimin evinde bir Türk bayrağı mutlaka vardır. Evet. Demek ki o korku sürüyor. O korku genetik bir korku çünkü. Evet, sürüyor. Olaylar hakkında konuşulurken, olaylara canlı tanık olmuş insanlar bile konuşurken bugün dahi isimlerini, soyadlarını vermekten kaçınan, aman ismimiz soyadımız yayınlanmasın diye özellikle üzerinde duran insanlar bunlar. Bu adalarda siz böyle insanlarla görüştünüz. Evet. Ona azıcık anlatır mısınız bugünkü duyguları, neler, ne diyorlar, o günü nasıl naklediyorlar? O günü anlatırken olaylardan bahsettikten sonra kendilerinin artık hiçbir zaman gerçekten Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı olarak kabul edilmeyeceklerine inandıklarını söylüyorlar. O gün o bir milat. Bundan sonra yapılacak olan milliyetçi içerikli her gösteri bu insanları biraz daha ürküttü. Ve ürkütmeye de devam ediyor. O olayları özellikle yaşayanlar bunları hafızalarından silmeleri de pek mümkün gözükmüyor. O kadar ki bu travmayı yaşayanların içerisinde o günü hatırladıklarında hala ağlayarak anlatanlar da ben çok konuştum. Haklılar da. Şimdi bu başlangıç noktasına baktığınız zaman çoğu kişinin elinde adresler var. Var. Hangi yerde, hangi gayrimüslim oturuyor? Bunlar var. Ve önceden çalışılmış, birilerinin eline verilmiş. Bu bilgiler kimlerin elinde o zaman? Yani belli bir dönemin hükümeti mi demek lazım? Yani nereden alınır bu bilgiler? Ben gerçekten merak ediyorum. O dönem için çok da kolay yok. İnternet yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Bu listeler böyle sayfa sayfa herhalde hazır. İnsanlar tak tak gidip orası burası diye, hatta komşuları böyle korumaya çalışırken yan komşularını, işte Türk bayrağıyla vesaire anlattığınız gibi İstanbul'da, ha o zaman yanlışlık var deyip ellerindeki kağıtlara bakıp, ya bu tabii bunlar benim kayıtlarım falan değil, kesinlikle işte okuduğum bilgiler falan, doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Bugün, onun için sordum size. Bugünkü MIT'in atası olan o günkü MAH, yani Milli Asayiş Hizmetleri'nde bu bilgiler mutlaka var. Evet. Bu bilgiler MAH tarafından hükümete de mutlaka iletiliyor. Dolayısıyla bu bilgilerin insanların elinde olması bana çok acayip gelmiyor. Bugün de sizin telefon numaranıza herhangi bir mesaj geliyor tanımadığınız bir yerden. Demek ki mesajlar da bir yerden alınıyorsa o gün de bunların alınması çok mümkün gibi gözüküyor bana. Evet, adalarda daha neler oldu? Adalarda daha neler oldu? Adalarda bakın şöyle ben size söyleyeyim. Adalı bir yazarımız var, Ahmet Tanrıverdi. Ahmet Tanrıverdi'nin birçok kitabı var. Ahmet Tanrıverdi 2008 yılında Agos gazetesinde Bercüyi Berberyan'a bir röportaj yapıyor kendisiyle 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili olarak. Ahmet Tanrıverdi o esnada 12 yaşında bir çocuk. Evden olayların da canlı tanığı. Ahmet Tanrıverdi bazı şeyleri Bercüyi Berberyan'a anlatıyor onlardan. Bakın mesela size bir pasaj okuyacağım eğer müsaade ederseniz bana. Bir lokanta var çok meşhur, Faccio. Ahmet Tanrıverdi'nin anlatımıyla aynen geliyorum. Faccio'nun ortaklarından Karamanlı Petro'nun bir Türk kankası vardı. İçtikleri su ayrı gitmezdi. Bir de baktım ki o adam içerideki buzdolaplarına kalın halatlar sararak hepsini yere deviriyor. Ben korkuyla bunlar neden oluyor diye düşünürken babam dükkanı korumak için aşağıya inmişti. Çünkü Ahmetlerin de kendi dükkanları var. Onun da zararı olsun istemiyorlar. Devam ediyor Ahmet Tanrıverdi röportaja. Madame Margarine'nin evinin önünde bu kez gerçek alevler parlayıp sönüyordu. Zavallı kadın çocuklarını alıp dar kaçtı. Herhalde kiliseye sığındı. Derken sokakta elinde Türk bayrağı tutan çılgın bir atlı belirdi. Zil zurna sarhoş. O yıllarda insanlar adada atla da dolaşırlardı. Bugün 10 tane gavuru kesmezsem bana da bilmem kim demesinler ulan diye naralar atıyordu. Arkasından ellerinde kasa kasa şaraplarla bir yandan içip bir yandan şişeleri yerlere atıp parçalayan adamlar çıktı. Gözleri dönmüştü. Çarşıdaki kokunun iğrençliğini anlatamam. Etler, sebzeler, yağlar, yemekler, içkiler. Bunları yapanların birçoğu adalı. Ahmet Bey bunların çoğunu görmüş, tanıyor, biliyor. Belki abi insanlar artık yaşamıyorlar ama o insanların çocukları yaşadıkları veya torunları yaşadıkları için de Ahmet Bey bunların isimlerini vermekten kaçınıyor. Tanıdıklarını da söylüyor zaten. Çünkü adada atla dolaşıp ben gavur keseceğim diyen bir adam dışarıdan gelen bir adam olması pek mümkün değil. Ama yine de teknelerle dışarıdan gelen ve adalara boşalan insanlar onlar İstanbul'dan geliyorlar. Evet. Onlar adalı değiller. Hayır değiller. Adaların... Hatta sadece İstanbul bile değil. Civar illerden getirildikleri evet, doğru. söyleniyor. Doğru. Evet. Onlar yani bu işte programlar mıydı acaba yoksa bu çıkarmadan dolayı etkilenip galeyana gelip de o güruhla beraber mi hareket ettiler acaba? Onu bilemiyorum ama dışarıdan gelen insanlar sizin de söylemiş olduğunuz gibi kimin evinin Rum evi, kimin evinin Müslüman evi olduğunu bilmeleri mümkün değil. Evet adalar için bu mümkün değil. İstanbul için belki olabilir. İstanbul için ama, bu mümkün olabilir ama adalarda bu çok zor. Dolayısıyla adalı birilerinin kendilerine restoranı, muayenehaneyi, okulu, oteli göstermesi lazım. Başka türlü bulmaları çok zor. Demin bir örneğini vermiştim. Yetimhane okulunu bulmaları örneğin adada zor. Çok zor. Evet bilmezsiniz dışarıdan geliyor olsanız ama arkadaşlar elleriyle koymuş gibi her tarafı bulabiliyorlar. Bu Burgaz Adayı ile ilgili bir menkıbe anlatılır. Şeyin başına işte İstanbul'dan gelen tekneleri adaya yaklaştırmayan grubun başında bir rivayete göre nahiye müdürüdür. Bir başka rivayete göre çünkü o zaman adalar nahiye müdürünün rezidansı Burgaz'daymış. Bir odur, bir de şey diye denir, komiser denir. Böyle bir kulağınıza geldi mi? Evet, komiserin silahını çektiğine ve o oluşturulan milis gücüne önderlik ettiğine, dolayısıyla adalara, Burgaz Adaya. Çıkartılmadığını, o gelen güruhun, onu evet duydum, onu biliyorum. Onu yaşayan, olaylara tanık olanlar da anlattılar. Adalı yazar Engin Bey de anlattıydı onu. Kendisi de çünkü o gruptaymış. Çok küçük olması lazım. Çok küçük olarak yani ama şahit yani olaylara. Anladım. Sonra da adalılar derler yine. Ben de Burgaz'da duyduğum şeyler bunlar. Komisere bir ev almışlar ve hediye etmişler. Doğrudur. Öyle evet, mi? Doğru, evet doğru. Doğrudur. Öyle bir şey. O, yani Burgaz sakini haline gelmiş orada görevliyken sadece. Sonra ama kim olduğunu bilemedik. Ben kim olduğunu galiba biliyorum komiserin. çünkü komiserin bir oğluyla ben arkadaştım. Milli futbolcuydu. Onur vardı. Fenerbahçeli Onur. Onur yine abisi yine gazeteciydi. Spor haberleri yapardı. Soyadlarını hatırlarsam size söyleyeceğim. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama galiba o spor haberleri yapan o gazeteci çok yakın bir zamanda vefat etti. Babasının o komiser olduğunu ben Ahmet Tanrıverdi'den duymuştum. Hatta cenazesine Ahmet Tanrıverdi'de katıldıydı. Şahsen tanışıyorlardı çünkü. Öyle anımsıyorum ben. Anladım. Burada çok iyi bilmiyorum. Siz bilir misiniz? de tecavüzler var haliyle. İstanbul'da hani 60 tane tecavüz mağduru kadının hastanede psikolojik olarak tedavide olduğunu biliyoruz ama utancından söyleyemeyen bir 400 kadından bahsediliyor. Fakat buna karşılık adalarda bu sayı var mı yok mu ya da çok mu az, bununla ilgili bilginiz var mı? Adalarda tecavüz olayını hiç duymadım. Bir de adada tecavüze müsaade edileceğiniz de zannetmiyorum. Özellikle dışarıdan gelen insanların bunları yapmalarına. Ancak Balıklıurum'da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sanıyorum Doktor Ahilas Milas'ın doktorluğu döneminde 60 kadar kadının bu tecavüzlerden dolayı, İstanbul'da olan tecavüzlerden dolayı tedavi gördüklerini hatırlıyor. Evet, kayıtlı olan bunlar. Evet. Çünkü tecavüzü anlatmak da çok kolay bir şey değil gayet tabii ki, ama İstanbul'da evet tecavüzler olmuş, doğru. İstanbul'da kendilerini direnen veya ruhban sınıfından olan yakaladıklarını dövme hadiseleri, yaralama hadiseleri de var bu arada. Ancak kesin olarak bir şey var, direnç gösterildiği yerlerde daha fazla zorlamıyorlar. Direnci gördüklerinde gerisin geriye dönmek üzere, organize olduğu da oradan belli, kesin kes emir aldıkları belli. Örneğin yağmalamaya kalkan olur ise eğer, diğer gruptakiler buna yağmalama yok, sadece tahrip edip bırakacağız şeklinde uyarıyorlar o yağmalayacak insanları. Ha, bir oranı var yani onların. Yağmalama yok yani, yağmalama olmayacağını söylüyorlar. Ama yani burada bence esas problemli olan, organize olduğunu gösteren olaylardan bir tanesi, polisin kendilerine haber verilmiş olmasına rağmen gerek İstanbul'da gerek adalarda hiç müdahale etmemesi. Çünkü yine Ahmet Bey'in röportajında polislerle olan bir diyalog, anekdot da anlatıyor Ahmet Bey. Polisin bizzat kendisinin saatçi dükkanını soyduğunu kendisi anlatıyor bu röportajda. 6-7 Eylül zenginlerinin türediğini anlatıyor Ahmet Bey bu röportajında. Demek ki ama yani yağma yok diyorlar ama yağmacılık yapanlar da var içlerinde demek ki. Böyle yükte hafif, pahada ağır şeyleri götürenler mutlaka olmuştur diye düşünüyorum ben de. Ki Ahmet Bey de zaten onu söylüyor. Polise saat hırsızı dendiğini. Çünkü saat dükkanından saatleri çalıp götürdüğünü söylüyor Ahmet Bey de. Bir Ermeni milletvekilinden bahsetmiş. Rum milletvekili. Rum mudur o? Evet. Mesela o da bir şey kanıt değil mi? Bahçesinde şey, kapısının önünde jandarma duruyor dediniz. Anlatın onu. Gayet tabii. Şimdi üstelik Aleksandros Hacopoulos. İstanbullu çok köklü bir aileye mensup, Hacopoulos pasajından herhalde anımsayacağız. Aleksandros Hacopoulos eğitimci. Zapyon'un eski müdürü. Daha sonra 1954'te ve 57'de Demokrat Parti'den, yani iktidardaki partiden milletvekili seçilen bir adam. Hacopoulos'un evinin önünde, adadaki evinin önünde jandarma bekliyor kendisi milletvekili olduğu için. Kendisi evde değil ama annesi babası evdeler. Jandarmaya rağmen ev yağmalanıyor. Taş kapısı çerçevesi aşağı indiriliyor. Ve jandarma herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Hacopoulos 12 Eylül'de meclise bir konuşma yapıyor iktidar milletvekili olarak. Ve bu konuşmada emniyet güçlerinin olaylara tepki göstermediğini ve hareketin organize olduğunu söylüyor. Bakın bu adam muhalefet milletvekili değil. Bu adam İktidar Partisi'nin milletvekili. Kendisinin tespiti böyleyse kalanını... Partiden söz açmışken bu olaylar karşısında partilerin tutumu ne oldu? Yani o dönemde işte iktidardaki Demokrat Parti var, Cumhuriyet Halk Partisi var, Millet Partisi galiba var. TKP var falan, böyle bir takım partiler var. Bunların yani TKP resmi değil, ama mevcut. Görüş bildiriyorlar çeşitli durumlarda, yurt dışında, yurt içinde falan. Onların tutumları hakkında bir fikriniz var mı? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda iktidarı yıpratmak için bir fırsat olarak görüyor ve bir genel görüşme açılmasını istiyor ki Aleksandros Hacopoulos'un yaptığı konuşmada, bu genel görüşmeden benim alıntıladığım bir zabıt celidelerinden alıntıladığım bir konuşma. Bunun dışında Türkiye Komünist Partisi bunun işçi sınıfının, gariban işçi sınıfının burjuvaya karşı olan nefretini kusması olarak göstermeye çalışıyor. Hükümet olayları komünistlerin üzerine yığmaya çalışıyor ama son Amerika'dan bir uzman getirtiyor Demokrat Parti hükümeti. Fakat uzman gelip bir inceleme yaptıktan sonra olaylar hakkında dönüp hükümete verdiği raporda komünistler eğer bu denli güçlüyseler, bu denli organizeyseler bunu böyle bir yağmalamada, tahripte değil, devrim yapmada kullanacakları yönünde oluyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Maalesef vaktimiz yetmedi. Bugün hukukçu Mustafa Özmat'la 6-7 Eylül olaylarını, özellikle adalarda kaçanan boyutunu, yani adeta örgütlenmiş bir şiddete maruz kalan ve kendilerini koruması gereken devlete sığınmaktan başka çaresi olmayan insanların durumunu konuştuk. Ya yakılan, yıkılan bu yüzlerce, yüzyıllarca birlikte yaşama kültürüydü esasında. Çok yazık ki. Çok teşekkürler tekrardan Rica Mustafa Bey. Bir umarız, etkinliğimiz umarız var. Umarız bir hemen daha böyle bir şey görmeyiz. Son olur. 6-7 Eylül'ü adalarda, Büyükada'da anma ve konuşmacılarımız var. Gündüz Vassaf, Masif Kürkçügil, Orhan Türker. Saat 19-21 arası yarın 6 Eylül Çarşamba günü bekleriz efendim. Bize Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Görselleri de oradan görebilirsiniz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun.